การผ่านการเข้าพรรษาออกพรรษาของเรานี้ธรรมะคุณธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราอย่างไรมีธรรมะมีความเยียบคายเกิดขึ้นในจิตในใจอันเป็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างไรการเข้าพรรษามาถึงชีวิตของเราหมดไปแล้วเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตของเราหมดไปแล้วปีหนึ่งหรือ365วันไม่ใช่น้อยถ้าหากว่านับเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกของเราที่หมดไปนี่อย่างเราท่านไม่สามารถที่จะนับได้ว่าหมดว่าเสียไปเท่าไหร่หมดไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนไม่มีโอกาสที่จะเอากลับมาได้จึงว่าที่ผ่านไปแต่ละพรรษาแต่ละพรรษานั้นหมายถึงว่าชีวิตของเราท่านไม่ละหมดไปบางทีบางท่านก็หมดไป20ส่วนมากมาในที่นี้ก็จักกว่า20แล้วทั้งนั้นบางทีถึง50 60 70ก็อาจจะมีเรียกว่าหมดไปมากทีนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าแก่เราและได้หมดไปเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่มีค่าให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีค่าศีลก็เป็นสิ่งที่มีค่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเราจะต้องพยายามทำจิตของเราให้เป็นศีลขึ้นมาทำจิตของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาคำว่าธรรมศีลก็เป็นธรรมคำว่าธรรมสมาธิก็เป็นธรรมคำว่าปัญญาธรรมปัญญาก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระนิพพานก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระนันแอนวิมุตติธรรมก็เป็นธรรมนี่จึงว่าถ้าหากว่าชีวิตของเราหมดไปเราไม่มีธรรมะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติแก่เราเป็นการชดเชยสิ่งที่มีค่าของเราหมดไปนี่ก็เรียกว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวเราเสียหายอย่างหมดอย่างมากมายและก็มีโอกาสที่จะเสียหายจากจนกระทั่งหมดสิ้นหมดเนื้อประดาตัวคือไม่มีอะไรในระหว่างที่เรายังไม่ทันเสียหายหมดนี้ก็ให้พากันพยายามทำศีลให้เป็นสมบัติของเราทำสมาธิให้เป็นสมบัติของเราทำปัญญาให้เป็นสมบัติของเราเรียกว่าเราธรรมะที่เป็นธรรมอันประเสริฐให้เป็นสมบัติของเราได้นี่ก็คุ้มกันกล้าที่สิ่งที่มีค่าคือชีวิตของเราหมดไปทุกพรรษาทุกพรรษาทุกเดือนและทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรามีโอกาสที่เรียกว่าทำสิ่งที่มีค่าเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราเป็นการชดเชยสิ่งที่มีค่าของเราได้เสียไปและสิ่งที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสิ่งชดเชยนี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของเราที่หมดไปนี่เรียกว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่าในการเกิดมาในชาตินี้นี่จึงเป็นการเกิดที่มีประโยชน์เป็นการเกิดที่มีคุณค่าแก่เราอย่างยิ่งอย่างที่มันในท่านประธานในกล่าวนำท่านพูดไว้สักไอ้ท่านกล่าวสักครู่นี้ว่าพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐก็คือธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นสามารถทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความประเสริฐได้กายก็เป็นกายอันประเสริฐวาจาก็เป็นวาจาอันประเสริฐจิตใจก็เป็นจิตใจอันประเสริฐก็พระประเสริฐเพราะธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาตรัสรู้ทรงนำมาประกาศนี่ความจริงสัจธรรมมีอยู่แล้วสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้นี่สัจธรรมอันประเสริฐนี่ก็มีอยู่แล้วในอาศัยธรรมะสัจธรรมที่เป็นของมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าที่เห็นชัดแจ้งชัดอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆก็นำเอาธรรมประเสริฐอันนั้นน่ะเอามาประกาศเป็นพระศาสนาบรรดาเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันแต่ได้ยินได้ฟังก็ส่วนมากเข้าถึงตาถึงหูถึงไม่มีโอกาสจะเข้าถึงจิตถึงใจจะทำก็ไม่เป็นธรรมที่จะทำลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจสัจธรรมก็ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะกาไอ้กำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้ลดน้อยลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบนั้นมันเข้าแต่ถึงหูมันไม่ถึงใจสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เข้าถึงใจดวงหนึ่งดวงใดเข้าถึงใจดวงใดเข้าถึงใจรายใดใจดวงนั้นจะเข้าถึงความประเสริฐขึ้นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาเป็นพระขึ้นมาทั้งใจนี่เข้าถึงไอ้ลำดับต่อไปไงเทข้อไอ้ในเมื่อสัจธรรมเข้าถึงใจใจดวงนั้นเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นทั้งใจอาศัยสัจธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าค้นพบทดสอบจึงกระทั่งแน่นอนสามารถทำในจิตที่มีประกอบด้วยกิเลสตัณหามากมายขนาดไหนก็สามารถที่จะหมดสิ้นจากกิเลสตัณหาที่มากมายนั่นนี่ได้จริงพระพุทธเจ้าเอามาประกาศนี่บรรดาเราได้ยินได้ฟังแล้วพากันน้อมเอาสัจธรรมอันประเสริฐนั่นมาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจะเป็นการที่เรียกว่าคลี่คลายหรือว่าทำลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ลดน้อยตามกำลังของสัจธรรมที่เราเข้าถึงตามกำลังของสัจธรรมที่เรารู้เราเห็นนั่นนี่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงยังไม่แจ่มแจ้งนี่สัจธรรมใจของเราก็ถึงเข้าถึงความประเสริฐยังย่อหย่อนเป็นลำดับเรียกว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระสกิทาคาพระอนาคาถ้าหากว่าเข้าถึงแจ่มแจ้งอย่างยอดเยี่ยมอย่างในที่สุดแล้วนี่ในคำว่าอาสวะคำว่ากิเลสตัณหาที่เคยนอนเคยในนอนเกิดตายอยู่ในจิตในใจของเรานี่มาระยะยาวนี่ก็หมดสิ้นไปก็ยังแต่จิตใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนอาศัยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าไอ้ทรงรู้ทรงเห็นเอามาประกาศอันนี้เป็นของประเสริฐจริงๆให้พากันน้อมให้พากันเอามาระลึกเป็นอารมณ์ความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมความเกิดคืออะไรเราไม่ต้องพูดก็รู้เกิดนี่ควรมันเป็นอย่างไรคืออะไรก็เกิดเป็นคนก็เกิดเป็นสัตว์ก็เกิดเป็นอะไรต่ออะไรนะเกิดก็หมายถึงว่ารวมตัวกันขึ้นแล้วนั่นเรียกว่าความเกิดนี่ความแก่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงของที่เกิดนั่นมันเกิดในใดวันก็แก่วันเกิดการเวลาผ่านไปทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแก่นี่ในเมื่อสิ่งนั้นในที่เกิดนั่นมันสลายตัวไปก็เรียกว่าความตายอันสัจธรรมทั้ง3ประการนี้เรียกว่าทุกขสัจพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในสัจธรรมทั้ง3ประการนี้นี่ในเมื่อแจ่มแจ้งนั้นทั้ง3ประการนี้นี่คำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาของที่มีอยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าก็เบาบางไปหรือก็หมดสิ้นไปทำไมจึงว่าสัจธรรมอันนี้ที่แจ่มแจ้งในจิตใจแล้วในกามตัณหาภวตัณหาแก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงลดน้อยจึงหมดสิ้นได้เล่าก็เพราะเห็นชัดว่าอันนี้สักแต่ว่าสัจธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรสักอย่าง สิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดสิ่งที่เขาแก่เขาก็ไม่รู้ว่าแก่สิ่งที่เขาตายเขาก็รู้ไม่รู้ว่าเขาตายเหมือนกับฟองน้ำเขาเกิดเป็นฟองน้ำเขารู้ว่าเป็นฟองน้ำเมื่อไหร่เขาเกิดยังไงเขาสลายไปฟองน้ำนั้นก็ไม่รู้ดินก็มากรวนดินน้ำลมไฟมารวมกันดินน้ำลมไฟตรงไหนก็ไม่รู้นี่ดินน้ำลมไฟแก่ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้ดินน้ำลมไฟสลายดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้นี่มีแต่ของไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างมีแต่กิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจไปหมายเอาว่าสิ่งที่รวมกันนั่นเป็นคนเป็นสัตว์หมายเอาสิ่งที่รวมตัวนั่นเป็นคนเป็นเรานี่แล้วก็ไปยินดีแล้วก็ไปยินร้ายว่าเป็นคนว่าเป็นของดีว่าเป็นของสวยของงามนี่เป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องสังขารไปปรุงไปแต่งนี่ให้รู้ทันแล้วให้ละตัวนี้เสียให้ละตัวสัญญาตัวสังขารตัวไปปรุงไปแต่งไปคาดคะเนไปไหวไปคาดไปหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปคาดยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดจะไปหมายยังไงมันก็เป็นไม่เป็นอย่างหมายมันก็ฟองน้ำจะไปหมายเป็นฟองหมายเป็นฟองมันก็ไม่เป็นฟองให้ประเดี๋ยวประเดามันก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันทำให้ความแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ว่าอันนี้เป็นสัจธรรมอันประเสริฐจริงๆเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่ประเสริฐนี่เราเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์สิ่งก็ที่เป็นกิเลสตัณหาชั่วช้ารามกเราก็ยังเอาไปสัมผัสสัมพันธ์กันได้อย่างสะดวกอย่างสนุกสนานแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันช่วยทำให้กิเลสตัณหาของเราลดน้อยบกพร่องลงไปได้สักเล็กน้อยเมื่อไหร่นี่มันมีแต่จะเพิ่มพูนนักเข้าเราเกิดมาในชาตินี้เราก็จะไปหาแต่ของของมืดของหนามาทับถมจิตใจของเราให้มืดให้หนายิ่งขึ้นไปมันมีประโยชน์ที่ไหนการเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับสัจธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเอาไปเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่เป็นธรรมที่จะซักฟอกไหมมันมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวในเมื่อมีแต่ที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างเดียวทำไมเราไม่สนใจนี่ให้พากันสนใจเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัจธรรมให้ยิ่งเต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะเอาใจของเราไปอยู่กับชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายให้มากได้เท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำใจของเราให้เข้าถึงความประเสริฐได้มีแต่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงรับรองว่าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐเท่านี้สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราท่านที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เข้าถึงความประเสริฐคือมาได้นอกนี้ไม่มีจึงให้พากันเข้าใจเราต้องการให้เราเป็นคนประเสริฐต้องการให้จิตใจของเราเป็นประเสริฐต้องการให้กายของเราก็เป็นกายประเสริฐวาจาของเราก็เป็นวาจาที่ประเสริฐจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่ประเสริฐนี่ให้เอาจิตใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าวาดเป็นธรรมอันประเสริฐนี้ให้ยิ่งผลคือความต้องการที่เราต้องการให้จิตใจของเราเข้าถึงความประเสริฐไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นเหมือนกับผลมะม่วงอย่างนั้นน่ะในเมื่อเรามีการดูแลรักษาลำต้นให้ดีแล้วความไปไม่ต้องไปปรารถนาผลมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเองมันก็สุกขึ้นมาเองในที่สุดก็ได้รับประทานได้รับประทานก็สุกรสก็ดีสีด้วยนี่ในเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำให้ผลมะม่วงเป็นและเหตุปัจจัยที่จะทำให้ผลมะม่วงมันสุกนี่ก็มันการเหตุปัจจัยที่จะทำให้จิตใจของเราเข้าถึงความประเสริฐก็มีแต่เอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะอันประเสริฐเท่านี้เองโอกาสที่เราจะได้สมบัติอันประเสริฐมีโอกาสจะได้มีโอกาสที่จะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนที่เดียวแสดงธรรมเทศนาปฏิสันถานสถาญาติโยมคณะ01เพียงเท่านี้ละ